bükeyim aman aman. Yeşili pek bükeyim aman aman. Derdimi kimlere dökeyim aman. Derdimi kimlere dökeyim aman. Sen salın gez nazlı yanıma aman. Sen salın gez nazlı yanıma aman. Ben kahrını çekeyim aman. Ben kahrını çekeyim aman. Aman aman amanın illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Aman aman amanın illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Yeşili pek sırmadan aman aman. Yeşili pek sırmadan aman aman. Aç kapıyı kırmadan aman. Aç kapıyı kırmadan aman. Usul usul basla gel aman aman. Usul usul basla gel aman aman. Cümle alem duymadan aman. Cümle alem duymadan aman. Aman aman amanın illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Aman aman amanın illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Aman aman amanın illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman. Aman aman amanın illi dost aman. Kalbi de düşman dili dost aman.